Kahit anong mangyari, aking aabutin mga tanong na sinabi. Lahat sasagutin, itong gulong ko na bakal. Lahat tatawirin, kaya't huwag kang aharang sa daraan na ng iso. Sa pagbikas ng mga salitang nagbabagal, samantala para bang ang dami yan nag-uuna. Sino ba talaga may nakamabilis? Hindi na mamahalaga, kasi yan tunay na tanong ay kung gaano kakaguto. Mahawakan ang pangarap, mayakang malawak ang bala, kitara kang itakuso kung kumadadong to. Kahit na ano mangyari, kailangan madali. Madami mang beses na badababa pag inangalikabok. Lasang parang mapait, piliti mo lang malunok. Dahil ang kinabukasan mo di pwedeng mabulok. Sige lang itulak mo ang kariton. Umiyak mo, ikaw ay tumalon. Pagkakataon at sitahin kahit akalingon. Pawis ang tumulong pag inibong mo galong-galon sa buhay na mapagbiro. Di pwede dito mapikon. Nabulan sa tadhana, pumikit lang ang pahinga. Isang ulo bawat letra, tandaan mo ang pahina. Upahin na kumain na kayo. Nakahain ng pamamahal na kailang minipuro sa aking ina. Kahit ako minsan ay nagkakalatay, kaya tataya kanyang mga payo. Man sa akin ay siyang umakit, di makinis ang daanan na kailangan mo. Masanay tandaan mo na hindi pwede madaliin ang palad, tsagain mo lang. Sinabi lahat sasagutin, itong gulong ko na bakal. Lahat tatawirin, kaya't huwag kang aharang sa daraan na ng iso. Sabi ng mga ayaw maniwala kahit medyo pawisan. Diretso lang parang kalan. At paligabin natin ang bagal ng mga pinapangarap mo. Dapat di bayan dahil natural lang ang mabahala. Malubog sa puti kanya baka lang sagad mo lang. Kahit agano ka na buhala ang katumali sa dali nga hindi pa ako tapos. Ito bi ang tuhod kundi lang sa humunti kapos. Pa ay hindi sumasakit alampakan at pinaltos pati pato at panabla. Sige ubus ako ubus kahit madalas sa katawa. Para hindi ito landiin sa dami ng kalaban. Di maiwasan ang sanggian bigito to palagi. Kaya malamang na mabalian sa laro na bilang mo lang. Kaya hirap pagdalingin ka agad. Agad tumatayo, tuloy-tuloy pa rin ang lakad. Walang kapag ikaw ay mag-